بالله شهيدا بيننا وبينكم زمن غفاس من کہ اللہ کافی ہے جو قسم پر اللہ کو ان كنا عن عبادتكم لغافلين بالکل نہیں خبر کی تاسو ذکر دی وہ تاسو چې موږ دا کار نه کړو موږ ته پته نشي چې اورې دې نو بیا به تو ان كنا عن عبادتكم لغافلين هغه دې چې سماع وي الله اسماع وي الله مفید ده غیر مفید ده نفی دے اسماع کے سماع ہم نکرے کہ اسماع نہیں سکو نا اسماع کی پیغمبروں نے پھر تم پلاس دیئے کہ تباہ تباہ رہے لیکن وہ یہ ہوں پیغمبر کو نہیں چاہتا کہ پیغمبر نہیں چاہتا تو سکی تباہ تباہ رہے وہ جو نہ ہوئی کہنا مطلب دا سو نہیں نفی دے اسماع کرلا دل تو خون اسماع سے نہیں سماع سے اویش سے ہوئی سے ان کننا ان عبادتکم لغافلین اس تا سو دی فیر یاد نہ چیم کول بلکل نہ خورا تو ما چیزو خیلی میں تو قسم سر امین گن گئے گئے درو بول گا کرشتیا بول میں پہ گیا پختو ہوں کرشتیا ہوئی جانا قسم سر ہوئی اللہ پا مخی ہوئی ناغو ترشتیا ہوئی قرآن ترشتیا ہوئی کذبو دی دروغ ترشتیا ہوئی اگر کنزور ویعتی ترشتیا ہوئی شیخ انور رحمه اللہ تعالی امالی کی مورانا محمد چراغ امالی العرف الشریف من باندی اراد تمام سر کے کلام کا تلویزی کے العرف الشریف کے مالی کی نہ حادثی ذکر کی درست بقی القرآن فامر صعب جدا احادیث کی خود سرو گزر پیدا کی جی داور رو بقی القرآن فامر صعب جدا اس قرآن پاتے سو پدے بارہ کے داور دو بارہ کی امر صعب جدا ڈیرا سخت خبر القرآن کی داور دے دینے پیدا کی اگر تو ادھر چیز پیدا کی شیخ الاسلام وہ نیچتے رہے اور ادھر نیچتے رہے کہتا اور زانون زابطا و قانون اندارے اشان ورک سمید ہم تو لیلے مدغل کیلئی اور زابطا تو انہا انہم لا اسمعون قانون دا ہے چینہ ہوئی اب ہم نہیں ملتی ہوگی نو پتہ یہ معنی ذکر کر رہا یک فرونا دے شرک قوم قیامت پر ادھر انکار کی ستا سو دی شرک اولو اللہ سارا جواب بسوار کا ہے انکار وہ بوتان کی ناغون ہم تا پوستے انکار اولیاء کی انہوں تینی خبر ولو سمیعو مستجابو لکم کہ واؤلوم مقبلو لینس استاس اس خبر او پریز قیمت بے انکار کے استاس ہو دے شرک صرف دے مسئلے تے شرک ہو دی را پنے کے شہرہ ہو رکھا اوی دا سن سے ہوگا تا خبر رہا نوگا تا خونہ رہا وہ دم رہا چی کفر دے دم رہا گھٹا چی شرک دے کفر دے صرف دے آواز تا ریحان محقب کی رہتے ہیں یہ آواز تو ہوئی کہ شرک ہوئی کفر ہوئی لیتے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین فجشتم سپارا دی سپارے درے میں آتے کہ جن سلورم دا تاسو کرا مدد کوئے جسی واد اللہ نا اخائے سی جو اکلی دی دلیل پیش کے دلیل خونی سے کنا ومن اضل من من یدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون من اضل سو دے غد گمراہ دعوچانا شرا مدد کی پا جتن کی سوا اللہ نا تو وہ عبادت مراد دین عبادت تھے کہنا دعا عبادت تھے عبادت ہوا ہے خیر دعا چانا چے عبادت کی بندگی کی غلامی کی متازی کی سوا اللہ نا چاہتا جنس قبل و لدلہ الہ یوم القیامہ تر قیامت پورے مخی دعوی کنا ولو سمعو لا يسمعو دعاکم ناوری ناوری سمر ناوری دعا لو سمعو مطلب ذکر کا فرزن دل تے ذکر کا یو لا اسمعو دعاکم ناغی دل توی لا استجیب لہو الہ یوم القیامہ تر قیامت ازر نشی قبلو لے نتو ایرا مدد کی جی وہم ان دعائهم غافلون جو دی دوتا دی فریاد کے اولو نبیل کل نا خبرا غافل نا خبرا چی اوری نا خبر پاتے سو دیکھو نا خبرا دی دیکھو غصور لی پراتی وہم ان دعائهم غافلون دعائی ہوئی دی جو دی فریاد نبینا خبرا دا چی آواز غیر تاو کرا اور سرا پر کیسا دنی دی آگا لرنا سسو مشرک سیو کو شرک سو تو مشرک دعواز شرک اصو مشرک کا مخ کہنا مشرک نو یو دین دعواز چغیر تو کہا یتنی کی رمضت کی دے اضل الناس پا مخلوق دا اللہ کی بدتر گمرا من اضل ممن یدعو دین اللہ او دا صرف پا دی آواز بانی وهم عن دعائهم غافلون ادو دو تا دی فریاد کولونا اغو تا دینا خبرا پتو تنشتے سورت رات کی آیت خیم تو اللہ سمیہ دی سورت رات انتے ذکر کی کفر دے دا آواز دا کفر مصرح کافر دا آواز دا شرک سڑے پہ مشرق دعواز جو گمراہ ہے اور سڑے بدتر گمراہ من اضل کس تدر عالم ازو گمراہ تر ہر کے خواند غیر حق را اعتصر کس تدر عالم ازو گمراہ تر دزن ہو گیا بل گمراہ سو کی عالم کے بل تو سے سورت راز والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الی الماء لیبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الکافرین الا فی ضلال له دعوة الحق حاجتوں کی رمضان سرا پنے کے شویل او کلالا سر کلالا دا حق دیو اللہ نربل له خاص دا اللہ سور لسن آیت تے اللہ دیار لسن سپارہ سورۃ رعد آیت نمبر چوار لس یہ کیو لا اللہ لدا بلن سی واسو کی مخلوق کی مدد کی سوا دا اللہ نا لا یستجیبون لہم بشیء نیچے قبل و لدو لئیسم دائی سورۃ احقاف کی بھی الہ یوم القیامہ تر قیامت دل نیچے قبل و لے اور دار چن ذکر کو مستجابو لکم لو سمعو مستجابو لکم قبل مدد کی قبل اللہ کا باسط شانتا لیکن دغ سے قبل و لیسی لیکن ورغون کے ابوتا کہ وہ بوئی کھلے ترا رسی وہ کھلے ترا رسی ان کی نہیں لہسن یو بو سے مور سم یو بو کھلے تمرا سے مارا بھی مات دریا پگار نہ سے اکبر بادشاہ ناراض او بس دعا گانی کی پر دعا گانا دعا بکر زمان کے کمزوری ہوئی دا اللہ نے بس غالب میں غالب کرنے دا اللہ نے کہتا لے خیلی تتا تسوی اروا جاؤں دریا پکار ناستی پی پو بھو کی کھلے لے اوبر نرا ہوڑی جو تنگی نے ممردار شی اوبر نرا رسی ممدہ شانتا لکا چی اوبستا کھلے تا رسی دی شی تا رسی دی شی نیسی اتا حب کن جیت ہوئی کنا کھلے دی اوبر آزی مجوبم تالے تسر کی مغوارا چنا کہ خلے لے دے اوپن رازی رکشیا نوری چنا غواری زارسینا کباسو تے کفائے الالماء اوباوری اوباوازاوری دیتے دلالت النفس کنا دلالت النفس شرط نفس ریتے سوق دا کلام دا دید پارا سیدے چی اوپا دی خلے تنا را رسی دگر پارا کلام مسوق تے عبارت النفس او سرد اشترا اشارت النفس و دلالت النفس دو پہ اعتبار باندے دا معلوم ہے کہ اوپن آوری نستا اون ناوری اغبا دی تنگو آوری دو بو پسند کی کنی چه رو باسا ناوری دو قبر پسند کی کنی چه رو باسا ناوری لا اسمعو دعاکم خرق العادت ذل شده کل اللہ والی تاثار ترگن کی اغا قانون نی وقتی خبری زادتا نی تابع بانی قیاس نیشو کولے چون جگہ جتی نمرات دی ولو سمیو مستجابو لکم نجاسوی وما دعاء الكافرين الا في ضلال ندا دعاء آواز چغ وقت کل دوتا دا دی کافرو لیکن دا پتبائی کی دا چغ دی فی ضلال شو پدی چغ بانی الکافر پدی چغ بانی مشرق او پدی چغ بانی بلتا پدی اول باندی اضل الناس ویجا دمرا والا غط خبران دا خردیا تاسو دو پدیا رمشی نوری پیشی مویو دینا غط بلا تلا تاو خواه کنا دینا بلا غط کما خبری گرانا خبر دو کفر آوازه رسول علیہ السلام چی بو آوری دو نو رنگ بے بدل فو بے قدن قدن الا شریکن هو لکا تم لکو ما مرک مو آئے دا مو آئے پلاغ جو دو گدا دو کفر تکی مو آئے الا شریکن هو لکا الکفر الکافر المشرک الاضل پس تو خبر صرف پر آواز کو لبانی جو شرک کو مجید شرک ہوئی ولا نبیوک مثل خبیر خبر بنی کتاب پری مسلح بانی خبردار وانی تو ڈاللہ نے خبردار بول تو اپدی مسلح بانی ڈاللہ نے خبردار بول تو خبروں لے کے ماں خبر کی چنا ہوئی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الناس انتم الفقراء الاللہ حکم عام کو دیو قسم نہ تولو تھا صرف دا خبر ہے تنکم کی مرضی نہیں کولے سا گیا جنجی محتاج دیو تول انسانان جی کے پہلیان جی اولیاء جی کا انبیاء جی کی شہیدان جی دا تول تو نہیں کولے یا ایہا الناس اے پہلیان انسانانو یقیناً جیتا سو الفقراء خالص محتاج اللہ تا دا یقیناً خالص اللہ تا دا کلام دا سوق نبالبی کی دا حسر کلام اصل دس دے ما انتم الا فقراء نیتا سو لکن محتاج اللہ تا تول الفقر وصف ذات لی ابدا الفقر وصف ذات لی ابدا کمن غنا ابدا وصف له ذاتی شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی الفقر وصف ذات لی ابدا محتاجی دی وسی دا زما ذاتی صفت تے ذاتی دا زما نے دیدہ کی جنین انسان کمل غنا ابدا وصف له ذاتی لکت پر ہر سے پورا کے دل غنی کے دل دا اللہ رب العالمین ذاتی وصف دے دا اللہ رب العالمین نے غنا اس وقت کی پہیز دے کے اس معاملہ کے بہت سے ادپار میں دیا کی کہ پتا رہے کہ محتاج سے اس کو لے نہیں یہ محتاج صرف اللہ تھا اللہ نے یہ کیا ہوگا الغنی یو پر پارتوان سائل سے خستو جی بوتی چغواڑی نو اللہ ادھر کئی نو تاغ پر دی ابل طرف کا گر دی انتم الفقراء ان یشا یزیکم تخویف ذکر کو کہ وہ غوائی اللہ نبوب جتا سو دی عالم نا پیدا بکی مخلوق نو ہے نورتوں کو پیدا کی بوتلن لری کول جو تری کو باندھی یودا کے دا عالم ختم کی یہ صورت دار ہے جن دا منگا تاسو ہو اور پھر اللہ نے کتاب مسئلے تک آ رکھے نکو ذرا دو خدمت لبا اللہ نور کسان پیدا کی نور کو پیدا کی یہ سب دل قومن غیر قوم اللہ وسط سے نور رہو جی اللہ زمن ندا کار واقع اللہ اللہ زمن کو جب نور مرا والا یا اللہ دا خدمت زمن قسمت کرا والا چلیں گے ان کو اللہ تدا گرانندہ کو لے سی بے خل کن جنی میری دا لوئی کار کول پا اللہ مانی گران اس اشارہ دا بہت جنی دیل پا میری دا لوئی انقلاب را وصل ختم اول استاسول دا کول پیدا کول دنورو او کار پیدا کول اللہ مانی گران ولا تزر واجرتن وزر اخرى دا چلی جا دی عزت دا غیر نگوری فإن العزة من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا عزت فبلت لتي لا ركو سي نوري قتلي دي الله دو بس سكي دي وطي دقا مخلص سكنا دا غطا پو جمبا نمي غطا ارساو مثلا كذي ارسولا حق درساولو بيا چاو نمان لا ستاز مخلص در الله رب العالمين دل باركي غار جي پاكا سيابك فطاهر چاچی نمگلا نو سر بز گورم ہوئی او زما کا زب سر جوڑے گی یہ میں خبر ادا دائی کہ اور نہ او بیا دا کہ واور نو قبول نے دل نشی او قیامت کی بدن انتار کی یا پورو نہ بشیر کی تم نبی سرولا بول لا تزر واجر تم نزر اوفا دا چی ستا او کرا دی پر پل سر کل دی دا اگر تنی سا دی دی دی اگر پر پلار نرا دی دا پلار اگر پا زی باندی نرازی دا نکا اگر پا اولاد ادا اولاد اگر پا نکا باندی نرازی یو شرط تا که تداری که سبب شوی نی چه ما اولاد تا صحیح لار خود اللہ روز تو اگر پا ناروا کئی راگو زنواری پا ما ندا ما او تا صحیح دا خود لی ناروا کئی زنواری پا ما را اللہ زیر پر مجرم نو کنا دوڑے که اولاد پلارین جامعه که پلارین او بیا پا جنگ جگره که پلارین غیرت تو کن ادھے دوزخ خشاک تے دوزخ دلار میں میرا گھر ہو لے ندے دے دن لار میں تنو رکھو دے لی زانی پہنے دے خفا کرے پا جنگ جگڑی کی ازی سر جگڑی سے مپلار پہ جان بولنی دے دے کہ یہ دوزخ تروان دے شیطان پہ مخا کرے شیطان سر پرگول کو بھی چکتا زیر دی کرا گھر ہو لے اگر میرا گھر ہو لے اگر خواہ موگے گر دی اپلاری گرے پوچھنے کا تو بڑی گیا سبحان اللہ قیامت کے بانے کا سوری اب وقت کا وجہ کا یہ ارور جسم کا رشتہ دار جسم کا ناغا آزاد عرب اخبل کار کی رہا علیہ السلام جی کا برو تو نہیں کہتے کہ تم نے منہ کو کہ میں نیم سو کالا دار سے کرے کرو میں نیم سو کالا تاکہ کہ میں ہم نہیں جی جان میں استرے کرے آزاد آ جائے کہ دنیا کاروں کی میں پورتا کی گیا لگی کا اور جب دنیا کا خلاف گئی وہ پریشان کی گئے تمہیں پیغمبر کہیں لا تذهب نفسك عن صلاة عليهم نو تم وہ پریشان کی چیزیں کئی پپر سر بھائی فتنہ خلاص مسلم کے طور پنڈ کے پنڈ بوجھ واجرت ان کے بوجھ چکے اچت ان کے ودرو خواہ بوجھ جبل باندھا لا تذر نفس واجرت وزر نفس اخرى دبل نزدی کی صفات پریشی نہیں جی کرتی مسلم پریشی اور کرا مدد کی مفقلتن گرنبار والا غمجن پریشانا الہ حملیا و چطورت و دباری نبار بن کرشید نیسم دلت پرا مدستر اپنے کے شادت چن حل پچی دباسی بابا لغوان پان را سر و چکا ابو اینا پل بار بوڑی او پل بوڑم میں بوڑی پلا رکی روانو بوڑی ناس را پان تا پانو تا پروت چی امام بوڑی نفر خیالو کچی بوڑی پان نیسی چطولے پانی راوچی روانو چیتا پہ سنبھالے امام بو علی پا غزے بودری کی اعلان وکائی ترکالا پوری چل چل تشے رکشے ہو دیدے کی پادشاہ والے چاہ دے ترکالا پوری یہ دکال پہ جنوارے کرا اسم بڑے شرمی دے لا تذر وازرتن ویدر اخرا نکتا چگے اباسا بابا یو گناہ رانا کام کا یو نکرا کا نشتے بچے دا دے وقت ملے اس لا یضرکم من ظل اذا تدیتم سورت میں داخل کی آیت سے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا دین دا اللہ و رسول علیکم انفسکم تم کے دان سرخ پل پلوان نف نظرہ جزان نہیں رسی علیکم انفسکم یہ تلتیم زمیت سورت المائدہ بچے چیرے پزان مانی خلاصول لخ پل پلوانو فلان بچہ پل پلوان بچہ لا یضرکم من ضل نقصان نہ رسیتا تو کہ گمراہ سو بیا پست دینا اذا تدائی تم کی پس مروان یہی احتداء خوالی رو چیز ما جنواری در سولو کانا دو ویلو نمنکر نرمانی او در خیر خونا دا حکم ابیائی تو کنمانی لا یضرکم من ضل تول خلق جی گمراہ پا دیشی ما تو نقصان نہ رسی اذا تدائی تم احتدا بانی پر سم الارے باندھے نقصان نیچے رسولے پنجان سر بچ کو کوشش ہو کچی بیا کو کوشش سر بچ میں سو لا یضرکم نقصان تو نیچے رسولے دغ میں سر ذکر کلا لا اکمل منو سے ان لوکان را قربا اگر کی چیچے تو باس نے دی نکلے انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب کیا تب فائدہ رسی شرائط بے انتفاع بال کتاب نہ قرآن نہ فائدہ تو کخلی یا دلتے میں سر تھی ذکر تو یقیناً یرول ایسے یعنی یرول فائدہ بہا چاہتا رسی یخشون ربهم چیری کی طرح بنائی دل غیب ناجدین تیزرین ومن تذکا فإنما یتذکا لنفسی دا اللہ نے یریجی ناجدین سمانا وہ ویلو دا قرآن اپوئل دا حدیث پانی داسی ایمان دے دسی یقین لکہ چی پستر کو دا ہر پل دی داسی یریجی دا گنانا لکہ چی دا گا جہنم دے اس دماغ تا غور دی داسی یقین داسی یریجی دا اللہ نا چی دا گا دے درنگ پا دی اغلاب آنی ما دا اللہ فرشتی نیسی اور لستالوین دا اللہ پا پیسکی چی دا گناہ کردے دا جرم کردے دا گا دا یرا اگا یقین دا ذرا حضور دا قلب خشیت آغا یری پا یلیکی کہ تاغے کے محبت اور تعظیم زمخشی نہیں ہوئی خشیت آغا یرا دا کہ تاغے کی تعظیم محبت دوار زمخشی نہیں ہوئی موجود جس کے دوستان میں یری کی ذر کے لئے سر محبت اس کے دروم نہیں دے دیلتا دپلار میں یری کی ذر کے لئے سر محبت ان دے دروم قدردان دے تنخ کاری گی جو دشمن نے ارے گی اگے تو خشیت نہیں اگے کی دشمن جو دشمن سر نفرت تھے اور وہ دشمن نے اسپکن سڑی دخاری گی دمار لڑن میں ارے گی لڑکے سر محبت جس سے وہ دشمن گے خشیت آ گیا را الخوف لازم للقلب زو سر لازم دا یو تاغے کی تعظیم دے جو مخوف نہیں ہو اور محبت میری جی بھاگا تو یہ قرآن نے فائدہ آگا تو کہ انما تنذر الذین یخشون ربهم یری کی ذرے اپنا کہ رب پر محبت ہوں گے جرم تم دے لوئی تم کاری گی غلط جو سڑے کی گناہ کی پپڑ دے کی کئی دے دا اللہ نے خشیت کی یرا کئی دگا یرا نشتے خشیت یرا بئی خشیت نشتے ولی دا مخلوق نے ذرا کی یرا پرتا دا حیبت پروتے نے پپٹا باندھی کئی اللہ کے سر دے داغن پذر کی آگ خشیت نش کرے گنا کی اللہ نے پغلا باندھی کی اللہ نے اغلا کی نہیں کی جانا نہ مخلوق نے اغلا کرے گا لو بابا الفتح الربانی کی دا حدیث دیر دیر نقل کی وہ اللہ ہوئی جزا خلل آب دو جزا اغل قلب ابواب والق استتار و خلا بمعاصی اللہ یقول اللہ عز و جل یا عبدی جعلتنی احوانا ناظرین الیکا ور پور کی پردے زرند کی اد گناہ کر ہر کسی اغلا دا زنا دے دا کدا بلتو بلتو بے سورو کلا اللہ رب العالمین زما بندہ جعلتنی احوار ناظرین علیکہ پلی دن کو تولو کے تاز سپک کرن سپک دے گا لن کولو دی دن کسی سپک کو گانن دنور و نیزان پٹکو زما نظام نہ پٹائی زما پا مخی نہیں جائے جعلتنی احوار ناظرین علیکہ جو خشیت اللہ جی جو دلو کی عظمت ان پروتے لئی روب او سرا محبت ان پروتے جو محبت دو جنہ کارتے ہیں چی دائی پر دلو کی پرتو خشیت یہ دا رسول دے جو قرآن نو فائدہ رکھ دے چی ادری مل ومن تذکا فا انما یا تذکا لنفسی چاچی پاک کا زان پاکی روانی نیتی دا دا چی دا زان پاک دا پلی فائدہ دا پارا اللہ طرف تیجی کر دیتا پلی فائدہ دا پارا والی کہ پاک نہ دیں دوزخ دا بلی کنا دوزخ دا پاکو دے دا پریتان دے دے جنت دا پاکو دے دے پاکی دے کنی شئے جنت تر دے نشتے دے تر کیا دا آتی دے اللہ طرف تر اجر دے دل نخل بے دے مثالونا پا عنوان دے دلیل باندے اول دلیلون ہوئے الافاقیہ درندل دلیلون ہوئے الانفسیہ اور درندل الامثلہ اما صلیت امین کرو لا اسمعو دعاکم ولو سمعو مستجابو لکم نمین کی مثال رو را بیا مثالون دی دلون دی ندے برابر رندو بینا مشرک مبتدی رندی دلیل سمی بوری دلیل سخنشتی اب تو کو تخیل داری نیزان مکرے دی او واحد اسمی بصیر دی سوچ کے فکر کی چیزے کار دلیل شتے کنشتے چیزے اکم تو اصولی کی تو پرو کی دلیل شتے او کنشتے یعنی خوف و عالمان دا خبر و ویدا او کنی رہے دی مجھے قیاس چیتا دا متحد ویلے کی جن مارس خدا دی دلیل مدہ بینا دے جن مدہ برابر اندو بینا اللہ بینا دے اللہ بی دن کے دے بصیر دے او کامل دے بسارت کے بلی دلے کی اما خلق کہ یو سیدی نسل نران دی کہ یو سیدی نسل نران دی دادی سرمن در نظما وجود کی سیدی زینینم کہ تو سرگنشینی نزینینم یہ خود سینے رہا تو پوشن کی نہیں تھا آج سے خدا تقریبی علم دے چلے دن میں گونے رہا دن ندا شہدا سے وہ پلی دو مانی مانی مل دی اور چکر سرگن سے لب دین جو تو پل جان نہ آمائی ماں بالکل آپرے دا میں دا برابری کی الاعمى معبود دا مشرق اگر چرا پنی کی مدد کی بت کے ہو کے بت اصل لے ہر تو سیجے اندے برابر رندو بینا رون کی بھی دلیل روان بینا پر دلیل روان دے انا بصیرت انا ومن اتبعانی مصر دلیل شد قرآن و سنت ہر داعی حق ہوئی انا بصیرت انا ومن اتبعانی نہیں برابر لا شنطا ندے برابر رون دا شرک کلمی ہوئی ان کے اندے برابر دینا کلمہ دا توحید ان کے ولا الظلمات ولا النور ندے برابر چری اور انا تیرے دے شرک لارے دے بدعات لارے دے رسول دے رواجون لارے لظلمات نبی برابر تیری دے جمہوریت تیری دے دیدی نئی عن مزار الجمہوریہ عن مخاز الجمہوریہ اعلام کے دن ہے اسمہ پدیل کری دے دے جمہوریت سرمونہ دے جمہوریت ضرورونہ و نقصانونہ نقصانونہ و ضرورونہ لظلمات توری تیری ظلمات بعض آفاق بعض جمہوریت مانی نبیا بفر جمہوریت قوانین مانی بین المللی کہ بین المللی قوانین جو منل نداغی دلان دے بے پاق قوانین دلان دے بے انتخابات کر انتخابات دے امنل نپاق انتخابات کی چی سن آروا دے اگا با قائم رشوت باور کائی دروغ باوائی پا بل بانی با دروغ دورائی زن نبا دروغ سی با تونہ کائی ندار طول بی جنی بی جنی پر ابیاد آغی سر بی جنی لو خواری پانی بچا پی اپا قرو پانو کی پا پاسوان لگو دی پاسو لگی دل لی خور اگو کرده چیز دا سی خستا لکی میں وقت مالا را کوای ناغبا دا با سر لگو دی چو کنی کی لگی نو لی بوتانی گو که دا لگی طول دنیا دکی کی جمعات بانیو لگی جمعات بانیو پوستر لگی دا سی بی غیرت دیو بیمان اولسته پا جمعات دا جمعات پی حیطا کی پوستر لگی دا عوض دا غیر کی قرآن چوی ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جمعتنا لله دي الله طرف کی بر تو منا مدد کو نرا بلائی دے بل طرف تقرر کی ابو جمعتن کی بیا دے سیاست تقرر و شروع کی دے انتخابات و دے حکم ازما پارٹی دے سے ازما پارٹی دے سے دے بل پارٹی دے سے اگلا تم اور کو لا تدعوا مع الله احدا اور جمعتن پلی کوئی اور نرا کوئی دا طول دے سب نیاد نرا الاعمى ون جوڑن ظلمات کے توڑے چہرے نظر چہرے نبا نور پیارا راجی ضرور نبا نور راجی نور نبا نور راجی اللہ والا نور و نرانا رنا کتاب اللہ توحید دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سنت ولا ظل ولا الحرور نظر برابر سور و تب سور باندی چیز اللہ دے کتاب دلان دے سور نباس چیز اللہ دے کتاب دلان دے نور دے اور تیری دے اور تیری دے نظر برابر ہے تو نظر برابر الحياة في ظلال القرآن النعمة نعمة أي نعمة نعمة لا يواجهها لا تواجهها نعمة سيد قطب في ظلال القرآن مقدمته في القرآن في سوري ظلان في جنت رول لوي نعمت تي لوي نعمت تي لوي نعمت تي دي سر يو نعمت بالبرابر دي ندغة دي سوري في القرآن في سوري روان شاء د پیغمبر سره چې د قران کوم کړه دا هیڅ سوري باندې روان شو نه یغه نه وزي نو غارمه دي تب دې نو برابر جنګ دی نه مړه بل ته بیا الله دې تاکید ولا لحیا نو دې برابر نو دې برابر جنګ دی ایماندار ولا لموات نه مړه بی دینه جنګ دې چې په دین باندې دې نه جنګ دې او چې په دین نه دې نه مړه دې قران دا مسله ذکر کړی را اذا دعاكم لما يحييكم سورة الانفال کی آیت استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم امان دا اللہ دا پیغمبر کل چی پیغمبر تاسو بلی آغتتا يحييكم چی تاسو بھی جن دیکھے گئی خون دا قرآن دعوت تا نبی علیہ الصلاة والسلام نئی مخلوق مرد مخلوق پتور تیرو تیرے جندکی جب کلا لما یحییکم کہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام کم سے طرف سے بلی آغا امنی مالک جندی دی کاغا نی جندی دی اذا دعاکم لما یحییکم کہ کل اوبری تاسو منگل تدا کو چتر بھی جنگی کیے گئے فلور تلختم ہے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم لا یحییکم پذیر جہاد کیلئی مسئلہ دا جہاد دا تب جہاد کے مرگ گانی جہاد کے تب مرگ مانی یحییکم پدر بجندی کیجی جس کو مرنا نہ آئے اس کو جینا جی نہیں آتا کہ مرگ میں پہ جنی جنجن بتے سو پہ جنی مر تب تیاری جن جنجن بری پاتی کی جی اللہ آج پیچھے دلے نہیں لما یحییکم نیچے جہاد تو ظاہر مر جائے گی تو حیات کی لگی بیا نور طریقہ تو پیغمبر اور خامخہ حیات کے بیا دا مسئلہ جن جس صورت کے دن دلبانی دام جی کر گئی تو اس انگیز ہے حیات پدا گئی کی رضا والی آیت نمبر دو تلے ختم کی لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم لیہلک جہاد کئی جی ختم سی مرشی تباہ سی من ہلکا تو کہ تباہ سے عن بینہ پس دا بیان دلینا دین بیان سو ادے پہلے جوندے نہ سو مردا جوندے مردار دے دا جوندے مردار لکد مردار خر پلا رکھے پروتے نو دے مردار کلے رے کلے لارے نا حیات پا چیزی بانی دے پا منگلو دے دین دا اللہ حیات تے پا جوندن پا قانون دے کتاب دا اللہ باندے چیزا گا نہیں نو مردار اللہ لحیاو اللہ لموات ما استاد لحیا نجی برابر جوندی دے قرآن پا قانون جنتی رہو ان کی ولل اموات او نو مردار دے قرآن دے قانون نبار نچی نجی برابر مرد میں لڑے کا اگر کہ جندے دل جی کو ختم کا دام سر سورۃ الانعام کے بدی عنوان جی کر کے سورۃ الانعام آیت نمبر 122 اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اے غصو چمرو من جوندے کو ورکم دلرنا چگردی خلقو کی شروع پشان دا آچا چی تورو چورو کی نیو تم کے داغینا نیجی برابر مر جوندے نیجی برابر جوندے تو کتاب دا اللہ بانی عقیدہ و عمل امر دا کتاب دا اللہ نا پا عقیدہ و پا عمل بانی نیجی برابر موحد دا برابر قرآن سوی ما یستوی الاحیاء ولا الاموات مر جندے نہیں برابر مسلمان کافر نہیں برابر منکر قرآن منکر نہیں برابر جمہوریت کی داتول برابر جی کہنا جمہوریت کی ہندو کرتا سنگھ اول طرف تھا لوگ مولا پتول یو سنتری پر جمہوریت کی نارینا اور زنانا پتول یو سنتری پد موجودہ جمہوریت کی بازاری جی نہیں ایو لوگ ولی کے زمانے کے مدرسے شیخ الحدیث پتول یو سنتری فرق تو کہیں سے قرآن سے ما استوی الاحیاء ولا الاموات مرد من دین لی برابر قرآن دا ذکر کی عالی استوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم جاہل نجی برابر دی جمہوریت کی عالم او جاہل پیور نفبانی کرتی فرق تو کہیں سے او کافر مسلمان نجی برابر موحد او دائی دی جن او داتا مشرک ملنگ ملنگ سے مالا ووٹ را کر لے ملنگ سے ارے عالم کا ووٹ ووٹ ملے ارے صرف پاکستان میں قرآن جو جی کر گئی میری برابر عالمان و جاہلان اور جادام بھی کر کے قرآن میری برابر فاسق و دیندار فاسق دے دی دینا اوبل طرف سے دیندار دے دا دوار نہیں برابر جمہوریت کی دا دوار برابر کری دی وہ قیمت تے یہ ہونر کرے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون مومن دے ابل طرح تو فاسق و کافر نجی برابر سورہ الاسلام میں مسجدہ آیت نمبر 18 اب تو سن آیت کی میری برابر عدل تک آسر مسلمان پیو طولبانی کرتی پیو نقبانی کرتی قرآن میں اما الذین فسقوا فمأواهم النار بی دین دو دوزخ خشاک ایماندار دو جنت دو دوزخ خشاک ایماندار والی برابر آوائی وہ جمہوریت کیا برابر کی اگر وزارت اٹھوں گی کہ میں لسیان وہ گنجر اور کر لے ایسا سرکڑے صبح سرحد میں کوئی خبر رہا ہے کہ ہندو دزن ڈور پورنم مسلمانوں نے نگر پورنم مسلمانوں کیا وہ جو صحت تو دغا کی ووٹ نہیں اور کرے یا ایزان غلط کر لی اور یا خلاف کرے گی جو شریعت دل کی ایسا رشید نہیں ہندو سر ووٹ اور کرے شریعت دل منم رما خیر پتا ہے جب ہندو جا مسلمان میں کہ پوری ابھی جو غور نہیں ہو اور مسلمان میں رہ کرے اور یہ تو تیار نہیں نہیں بھی برابر ولا رحیا ولا نموات ما من میت یساوی فی الادراک حیا امام راضی ما من میت یساوی فی الادراک حیا یو مڑے ادراک و پوہ کی جینی سر میں برابر دو ایل تک ادراک لاخر جیسی کس سیف المسلوم لکہ چورا پکاتے کے دن نرا نہیں پڑک نہیں کئی تورا تو کہتے ہیں وہ چیز نہیں ادھر وقت نہ پڑک کئی نہ کہ جنجے مروح پہ کاٹے کے دن نہ ہو چیچی کے دن نہ ہو مجھے زور نہ ہو وہ چینو سے روح ہے آزاد سو اور دیکھے زور زیاد سو کان شم سے جی کا بے جس سما اے وا گو اے ہا یغشل بلاد مشارقا و مغاربا گورے نا قرآن کی نہیں لی تو قرآن مقابلے کی مترجی قول پیش کی کہنا وہ جو قرآن میں جب گئی کہنا وہ گورے متنبی سے چیزیں لی شم سی کبیر سما وہ یغشل بلاد مشارقا و مغاربا نر چرت دے اور دل تک چرت دے پکا بھائی پورے ہوئی پوری دنیا بھر رانا ہوا دوڑے گا آج دیتے روح رسی تنہیں بھی میں نہیں کہ میری بہت دعوت ہے کسالے ان کی خمودی تو ادھر سے سن لگا کسالے تو سمود قوم کی اوزان تو پیغمبر ہوں پیغمبری بھی ہوں مانی تو پیغمبری نہیں مانی میٹھا میٹھا ہپ اور کھڑوا کھڑوا تھو کو اگر آکا گا ترک چکا غیر سے خود وہ مانا کہنا ٹول وہ مانا یہ مانی بلا پری دی یہ ملا نیز بات رانی جیسو پکیا رہتا غنو پکولو کی نیز جیسو نظر کم وہ یہ بھی کچھ نہیں کی جی یہ نہیں کی جی پکیا سے غنی سے یہ جی دن جاری کو مجاری کی نیز جاری کی نیز نیز اگر ہوا تو مجھے نور تو کنو رکھے رہا نیز جیسو تو کنو مانی زیک میں بابا دکن کتاب نے کچھ پتھی مسئلہ کے دارے کتاب بنوری مسئلہ مانی سرالیان چیزی تاو کتاب دکن جائے مانی زنور بکشتی مسئلہ مجھوری با مانی زیر آمار کے خود دیر نوست خلال رفا رکھا دیر نیتی گی مورا شیر کم زور ہے مسئلہ بہن نیتی گی میں کتدا ہے کتاب مسئلہ مانی چی دی پر کی نمی مکروح دی میں آگے کی نوری مسئلہ سے آگا مانی آگا کتاب دی کتے علالو حرام دی او خلق با کتے علالو اثر بدل آگا کاؤ میں یوائی مانی چی تا لکور لرا دیا غیر مانی اچستا دا کور نمیش تکنو مانی اجیبا مسلمانی تا یو اغلا مانی اولا اغلا نمانی کشم جبی کبیر اسلام وضوا نہیں بھی برابر ولا الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور اللہ اور اچات جخو غشی اور رول نیتا اور ان کے من فی القبور چاہتا چی قبر ان کی یہ کی بس جو کہ ادنا فی دے اسماع کرلا نتیج لکنا اسماع نفی کرے چی سماع نیشے کنا کہ سما یوں اسما خمخا کی جی امکان نہ لے کہ اسما دی اسباب یوں اور سما یوں اسما بکی جی سما نشترے ندیو جن اسما نشترے مطاوع و مطاوع دی علمته فتعلم ما تصبق اخن غزدکو لیکن تعلم نرہ دین تو یہ رشی علمتو ہاں دا سروے رشی فلم یتعلم مطاوع موجود نکو نظما دا وشتل دی را وول دی وایل دی شو لکن وایل دی شو دلتن ما انت بی مسلم من فی القبور ولی بی ما انت بی مسلم ذکر لا يسمعو دعاكم مخیل لی لا يسمعو دعاكم ما انت بی مسلم من فی القبور دلت سر غدانی دی جانا چه ولو سمعو مستجابو لکم ما انت بی مسلم من فی القبور ولو اسمعتهم ما استجابوا لك كواورت انت فرضا نسا خبر من الاشي دلت دانی نہیں دی خبر عام نہیں کر گئی لکا نیتا اور ان کے ہاں چاہتا چیزی پہ قبروں کی یعنی مرو اچھے قبروں میں کنی اگر تاورو رہ سکن نہ قبر برزخ ہوں گی مانا پس جمر گار دی کسی دیا گولا قبر دے جگہ تیتا اور رولے نشی اللہ اور رولے نشی وہ اور ایزن کنا دفائدی مراد دی ما ان اللہ یسنو من یسا اللہ اور ای فائدہ ترسی چاہتے چی غوالی فائدہ رسول میں تب نسمین فائدہ رسول ان کے پاور اول بانی چاہتے چی قبروں کی بے شکر خودی کی اختلاف سے چی دو ایلو سے لے راشی چی قبروں کی لیے تو کوئی چی غطہ جنلوری فائدہ وہ ترس ایمان براوری دیکھ اسے سنی سے لے نیشتے میں قرآن بے فائدہ قبروں کی کرتی ان انتا اللہ عزیز میں تلی کی یرون کی قدری انہا رسلنا کا بالحق سے در مسئلہ تا سمخت سورت کیون صلاح تسلی نبی علیہ السلام لہ لیزلے میں تو در کرا خبر فرا کرت دا الحمدللہ او کرا خبرت دا لا يسمعو دعاکم لو سمعو مستجابو لکم یوم القیامت یکبرون لشرککم پدی مسئلہ ملے گلے انہا رسلنا کا بالحق ارسلنا کا بالحق بلا يسمعو دعاکم ارسلنا قبل حق یوم القیامت یکفرون بشرککم ارسلنا قبل حق ما یستوی الاحیاء ولی الاموات دشنت ارسلنا قبل حق ما یستوی الاعمى والبصیر ولی الظلمات ولی النور ولی الظل ولی الحرور قدیم سر ملے گلے قدیم سر ملے گلے ما انت بمسلم من فی القبور بالحق حکم سر دارا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ يُوَاجِ التَّنُوْ مَخِّ أُمَّتِنِ نِشِي أُمَّتْ لَكِنْ تِرْشُوَ بُكِرَ وُنْكِ مَخِّ سُورَتْ كِمَا عُوِكَنَا دِي سُورَتْ كِمْ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ مَخِّ أُمْ دِيَوْ تَذِيفِهِ دَغَا فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ مَسَلَيْ دِلْتَكِ إِكَرْكَا إِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور امت کی نبی تیر شعر دے اور پیغمبر دا پیغمبر تکذیب شعر خل کو تکذیب کرے دے اگو خبلا خبر رسلتا کرنا نما کرنا اگر پا مخبان دے ویلی دا نداشن تا تم دا کارو کا کنا بیات سے لے کہ در اغجن دی جنی نناشنا خبر نرا در اغجن ویلی شیو آوتا چی مخی ستا سنو ستانو راولی جو تا پیغمبران صحاب بیانو نام پا دقا مسل راولی لا اسمعو دعاکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فدي مسألة پیغمبر دليل راولو تا دل بيان اپا دي مسألة راولو للاحياء وللموات فدي مسألة دليل راولو للظل وللحرور دا فدي مسألة باني دليل راولو الحمد لله انبياء دا مسألة غير دا دل بينات والزبر لدليل پیغمبران صاف بيان سر وبالزبر صحيف سر وولي كتابنا وبالكتاب المنير فكتاب روحان سرا موسى علیہ السلام لے کتاب منیر ورکڑو داود علیہ السلام لے کتاب منیر ورکڑو دا شانتا عیسیٰ علیہ السلام لے اللہ کتاب منیر ورکڑو طالب کتاب منیر درکو قرآن عظیم دامی درکو ذہن پیغمبران جسی کہ اگر سو کتاب نو کتاب چی یعنی والی کتابونا چاہیتا دے شریعت جبہ کی صحیفہ ہوئی دیر تا صحیفی یا صحائف ہوئے لگی نو پیغمبرانو ہر یولا اللہ رب العالمین دستاویز ورکڑو داغا نصاب دے تبلیغ نصاب دے دعوت نصاب دے سبق اگر اللہ کتابو روز تو سر داغا شروع پا قولو پا عمل باندی خو نصاب دے دعوت دے صرف و صرف قرآنو صرف اور صرف کتاب دا اللہ بو دانی کی کتاب دا اللہ پرے دا اور پنور خبروں پر تیسا اتس چی پتی نا قدرے کوا گزین دیر خوک دے فضائل دی گزین دیر خوک دے گزین دیر خون تو ایسا کا کنا ایسا کا چی خوکوارے خو معلوم کی کنا کنسا کلے ہمیں ایسی نہیں جارے پا فضائل و عالم دے قرآن دا سے خود کتاب دے دا سے دے دا سے دے دا سے دے ایسی پی عالم دے دیو پیغمبر دعوت دا اسمانی کتاب نا بار نو دا اسمانی کتاب شرح ہوا تفصیل ہو وبالكتاب المنير خلق نمان لا بدون نور واسو كي انكار كريتنا وقورا سنگو نيوالمي انكار قول مي پي انصدا ورقول علم ترن الله انظر من السماء جدلی بي اقلی فکر دن نکر الله وري دا اسمان طرف نباران وقو من السماء دا پاسنا من السماء من العلم ذكا من دا اونو كباران دا پاسنا وريجي دا زل خبر را چکی کی زیادہ کی اس مچنا بے مر سرا کشش سرا دارا چکی کی رپورٹ باندھی نپور تلاڑ دا ہوا سرا دا وجد لطافت نا اگر حرکت کی وہ چکی کی یو جنہ بلیتا دا بل جنہ بلیتا مجی چا اللہ کلو واری جو راول نگیر ہو واری دیتا جی چرت فکر کہہ دیں ذرا من السماع مان فاخرجنا بی ثمرات مختلفا الوانو دے روبا سن پدی باران بانی اللہ کار دس سبب کی کہ عند السبب کی دوالا خبری سی دیں اسباب اللہ رب العالمین پا کار لگی اور جو کم کار بانی لگی میں اور کار سنس منگو مسباب اخلو اور استعمالی و فیدہ کی نیشو اغسطے فیدہ دا اللہ لازتی راغت نے پیدا کی بارانو شی فصل بک شی بارانو شی فصل پیدا شی دوالا کی باران سر طوفان نراشی داشن تصیلی والی جی اگر سر فصل رکشی کل سلی والی جی نفصل سر تازہ شی شدی سر سلی والی جی اگر سلی والی جی دو کال مخ کی درین کال مخ کی اگر سلی را گلی آ وقتی جی بنیر کم دشکی سلی والی وطا سار ونی چی سلی بوٹی پول رو جی جلو و پول مرا بشو جن جا گلدار بوٹی دا ٹول پانی والے ریجیڈیل میں ادا رشی مایوسی دیر وقت پس رو رو رو دیا بدم تازہ کے دال تازہ شو ہوا کرا دیا تیر کال کیوں مرا گلو ادا رسن تو خواہ کا مرا گلو اغم دس پیا ارے طرف اصل میں خراب پیداوار مدد اللہ کر رہے کل باران نہ سبق